8. สติปัฏฐานกถาว่าด้วยสติปัฏฐาน301สกวาทีสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสติเป็นสตินตรีเป็นสติพละเป็นสัมมาสติเป็นสติสัมโพชฌงค์เป็นทางเดียวเป็นเหตุให้ถึงความสิ้นกิเลสให้ถึงความตรัสรู้ให้ถึงนิพพานไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ไม่เป็นอารมณ์ของคันธะไม่เป็นอารมณ์ของโอคะไม่เป็นอารมณ์ของโยคะไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมทั้งปวงเป็นพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอานาปานสติมรณานุสติกายคตาสติอุปสมานุสติใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจักขายตนะเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจักขายตนะเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจักขายตนะเป็นสติเป็นสตินทรีย์เป็นสติพละเป็นสัมมาสติเป็นสติสัมโพชฌงค์เป็นทางเดียวเป็นเหตุให้ถึงความสิ้นกิเลสให้ถึงความตรัสรู้ให้ถึงนิพพานไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลสสังจักขายตนะเป็นพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอานาปานสติมรณานุสติกายคตาสติอุปสมานุสติใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะรูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะรัสสายตนะโพธพายตนะราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาถีนะอุทธัจจะอหิริกะอโนตตปะเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอโนตตปะเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอโนตตปะเป็นสติเป็นสตินทรีย์เป็นสติพละเป็นสัมมาสติเป็นกายคตาสติเป็นอุปสมานุสติใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสติเป็นสติปัฏฐานและสติที่เป็นสติปัฏฐานนั้นเป็นสติใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจักขายตนะเป็นสติปัฏฐานและจักขายตนะที่เป็นสติปัฏฐานนั้นเป็นสติใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสติเป็นสติปัฏฐานและสติที่เป็นสติปัฏฐานนั้นเป็นสติใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสตายตนะกายายตนะรูปายตนะโพธพายตนะราคะโทสะโมหะมานะอโนตตปะเป็นสติปัฏฐานและอโนตตปะที่เป็นสติปัฏฐานนั้นเป็นสติใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจักขายตนะเป็นสติปัฏฐานแต่จักขายตนะที่เป็นสติปัฏฐานนั้นไม่เป็นสติใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสติเป็นสติปัฏฐานแต่สติที่เป็นสติปัฏฐานนั้นไม่เป็นสติใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสตายตนะกายายตนะรูปายตนะโพธพายตนะราคะโทสะโมหะอโนตตปะเป็นสติปัฏฐานแต่อโนตตปะที่เป็นสติปัฏฐานนั้นไม่เป็นสติใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสติเป็นสติปัฏฐานแต่สติที่เป็นสติปัฏฐานนั้นไม่เป็นสติใช่ไหมป รวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น302ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีสติปรารภสภาวธรรมทั้งปวงจึงตั้งมั่นได้มิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากสติปรารภสภาวธรรมทั้งปวงจึงตั้งมั่นได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานสกวาทีสติสกวาทีสติปรารภสภาวธรรมทั้งปวงจึงตั้งมั่นได้ดังนั้นสภาวธรรมทั้งปวงจึงเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผัสสะปรารภสภาวธรรมทั้งปวงจึงตั้งมั่นได้ดังนั้นสภาวธรรมทั้งปวงจึงเป็นผัสสะปัฏฐานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสติปรารภสภาวธรรมทั้งปวงจึงตั้งมั่นได้ดังนั้นสภาวธรรมทั้งปวงจึงเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเวทนาปรารภสภาวธรรมทั้งปวงจึงตั้งมั่นได้สัญญาเจตนาจิตปรารภสภาวธรรมทั้งปวงจึงตั้งมั่นได้เพราะเหตุนั้นสภาวธรรมทั้งปวงจึงเป็นจิตตปัฏฐานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัตว์ทั้งปวงมีสติตั้งมั่นประกอบด้วยสติมั่นคงด้วยสติสติปรากฏแก่สัตว์ทั้งปวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น303สกวาทีสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดไม่เจริญกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่บรรลุอมตธรรมชนเหล่าใดเจริญกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบรรลุอมตธรรมมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีสัตว์ทั้งปวงได้เฉพาะส่องเสพเจริญทำให้มากซึ่งกายคตาสติใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาญธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพานทางนี้คือสติปัฏฐาน4มีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมทั้งปวงเป็นทางสายเดียวใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเพราะพระเจ้าจักรพรรดิปรากฏแก้วเจ็ดประการจึงปรากฏแก้วเจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. จักรแก้ว 2. ช้างแก้ว 3. ม้าแก้ว 4. มณีแก้ว 5. นางแก้ว 6. คหบดีแก้ว 7. ปรินายกแก้วเพราะพระเจ้าจักรพรรดิปรากฏแก้วเจ็ดประการนี้จึงปรากฏภิกษุทั้งหลายเพราะตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏแก้วคือโพชฌงค์เจ็ดประการจึงปรากฏแก้วเจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. แก้วคือสติสัมโพชฌงค์ 2. แก้วคือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ 3. แก้วคือวิริยะสัมโพชฌงค์ 4. แก้วคือปีติสัมโพชฌงค์5. แก้วคือปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 6. แก้วคือสมาธิสัมโพชฌงค์ 7. แก้วคืออุเบกขาสัมโพชฌงค์เพราะตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏแก้วคือโพชฌงค์7ประการนี้จึงปรากฏมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่ สกวาทีพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏสภาวธรรมทั้งปวงที่เป็นแก้วคือสติสัมโพชฌงค์จึงปรากฏใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสัมมัปปทานเป็นอิทธิบาทเป็นอินทรีย์เป็นพละเป็นโพชฌงค์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสติปัฏฐานกถาจบ 9. เหวัตถีติกถาว่าด้วยสภาวธรรมที่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้304สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้แต่ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่มีอยู่ก็คือสภาวะที่ไม่มีอยู่สภาวะที่ไม่มีอยู่ก็คือสภาวะที่มีอยู่ความมีอยู่ก็คือความไม่มีอยู่ความไม่มีอยู่ก็คือความมีอยู่บัญญัติว่ามีอยู่กับไม่มีอยู่หรือบัญญัติว่าไม่มีอยู่กับมีอยู่นี้นั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอนาคตอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวะที่มีอยู่คือสภาวะที่ไม่มีอยู่สภาวะที่ไม่มีอยู่ก็คือสภาวะที่มีอยู่ความมีอยู่ก็คือความไม่มีอยู่ความไม่มีอยู่ก็คือความมีอยู่บัญญัติว่ามีอยู่กับไม่มีอยู่หรือบัญญัติว่าไม่มีอยู่กับมีอยู่นี้นั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวะที่มีอยู่ก็คือสภาวะที่ไม่มีอยู่นี้นั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น305สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้แต่ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมีอยู่โดยสภาวะอย่างไรไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างไรปรวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นอดีตไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นอนาคตไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นปัจจุบันสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอดีตอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวะที่มีอยู่ก็คือสภาวะที่ไม่มีอยู่สภาวะที่ไม่มีอยู่ก็คือสภาวะที่มีอยู่ความมีอยู่ก็คือความไม่มีอยู่ความไม่มีอยู่ก็คือความมีอยู่บัญญัติว่ามีอยู่กับไม่มีอยู่หรือบัญญัติว่าไม่มีอยู่กับมีอยู่นี้นั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหม

รวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิญญาณอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวะที่มีอยู่ก็คือสภาวะที่ไม่มีอยู่เสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปมีอยู่โดยสภาวะอย่างไรไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างไรปรวาทีรูปมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นรูปรูปไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณสกวาทีรูปอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวะที่มีอยู่ก็คือสภาวะที่ไม่มีอยู่เสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิญญาณมีอยู่โดยสภาวะอย่างไรไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างไรปรวาทีวิญญาณมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นวิญญาณวิญญาณไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารสกวาทีวิญญาณอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิญญาณอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวะที่มีอยู่ก็คือสภาวะที่ไม่มีอยู่เสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่ารูปมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีรูปมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นรูปวิญญาณมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นเวทนาวิญญาณมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นสัญญาวิญญาณมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นสังขารใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นรูปจึงมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้เหวัตถีติกถาจบมหาวรรคที่หนึ่งจบรวมกถาที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปุคคลกถา 2. ปริหานิกถา 3. พรหมจริยกถา3. โอทิโสกถาข 4. ชหติกถา 5. สัพพมัตถีติกถา 6. อตีตักขันธาธิกถา 7. เอกัจฉมัตถีติกถา 8. สติปัฏฐานกถา 9. เหวัตถีติกถา